Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 9-ը օրոր պատ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում խաղաղություն և սեր, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ, օրվա տիրաժամը կամփոփային կորացույցով, այժմ լսենք Քնար Բաբայանին. Նուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Tech Insider-ը ներկայացնում է նորաստեղծ աշխատանքային ձեռնոցներ, որոնք կարող են ձեր սպահել մատները վնասելու ցանկացած շինարարական աշխատանքի ժամանակ։ Նորարար անվտանգության ձեռնոցները անհավատալիորեն դիմացկուն եւ ամուր են։ Դրանք համալրված են հատուկ կտորով, որը թույլ չի տալիս դանակի կամ սուր շեղբ ունեցող ցանկացած գործիքի հասնել մատներին։ Դրանք նիտրիլային և բամբակյահումք ունեցող ձեռնոցներ են։ Ձեռնոցի դիզայնի հեղինակը չիլիացի գյուտարար է։ Այս ձեռնոցը դիմակայում է ցանկացած ծանրության և թույլ չի տալիս, որ այն կրող անձը զգա ձեռքին ընկած որևէ իրի ծանրություն։ Նորարար գրիչը կարող է այնպես անել, որ գրելիս թույլ տրված սխալներն ու ջնջումները մեկընդմիշտ վերանան։ Ինչպես ներկայացնում է Tech Insider-ը, գրիչը դա անում է ջերմության օգնությամբ։ Նորարար սարքը ստացել է Heat Vanish Pen անվանումը, որը թարգմանաբար նշանակում է ջերմությամբ հեռացնող։ Գրիչը օգտագործում է ջերմության նկատմամբ զգայուն թանաք, որը անհետանում է տաքանալիս։ Գրիչի վրա առկա կոճակը ակտիվացնում է սարքին ներսում տեղադրված էլեկտրական ջերմացնող տարերը։ Այնուհետև նույն գրիչի օգնությամբ կարող եք հեշտությամբ ջնջել գրվածքը։ Իդեպ գրվածքը ջնջելիս գրիչը չի հպվում թղթին, այսպիսով ծխի կամ վառվող նյութի բուր չի տարածվում։ Գրիչի թանաքի քարտրիջները հնարավոր է փոխել։ Այս մոդելը ներկայում դեռևս նախատիպ է, սակայն ֆինանսավորման առկայության դեպքում կարող է զանգվածային արտադրության հանձնվել։ Սուրբ ծննդյան տոներից առաջ Apple Watch խելացի ժամացույցների վաճառքը կտրուկ աճ են գրանցել, նոր ռեկորդ սահմանելով սարքի ողջ պատմության ընթացքում։ Այդ մասին Reuters-ին հայտնել է Apple ընկերության ղեկավար Tim Cook-ը։ Վաճառքների աճը արտառոց է։ Փաստորեն նախատոնական շոփինգի առաջին շաբաթվա ընթացքում Apple Watch-ի վաճառքներն ավելի շատ են եղել, քան այդ ապրանքի թողարկման պահից ի վեր ցանկացած այլ շաբաթվա ընթացքում, նշել է Cook-ը։ Apple-ի ղեկավարը նշել է, որ այս տարի խելացի ժամացույցները կարող են դառնալ ամենատարածված նվերներից մեկը, այդ պատճառով ընկերությունը պատրաստում է Apple Watch-ի պատմության մեջ լավագույն եռամսյակին։ Ինստագրամը ներկայացրել է մեկնաբանությունները լայքելու, մեկնաբանությունները անջատելու և հետևորդներ հեռացնելու ֆունկցիաները։ Դրանք հասանելի կլինեն առաջկա շաբաթների ընթացքում, ասվում է ծառայության բլոգում։ Այժմ մեկնաբանություններն անջատելու ֆունկցիան ոչ բոլոր օգտատերերին է հասանելի։ Առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում ընկերությունը այն հասանելի կդարձնի բոլորի համար։ Օգտատերերը կկարողանան առանձին հրապարակումների մեկնաբանություններն անջատել, բացելով ֆոտո կամ վիդեոներբերման էկրանին լրացուցիչ պարամետրերը և ընտրելով անջատել մեկնաբանությունները կետը։ Մեկնաբանությունները կարելի է անջատել հրապարակումից հետո ցանկացած պահի։ Մեկնաբանությունների անջատումը հարթակի ամենակարևոր նորամուծություններից է, գրում է TechCrunch-ը։ Բազմաթիվ հանրային մարդիկ ստիպված են լինում իրենց էջը փակել, հուսափելով նեգատիվ մեկնաբանություններից։ Այս նոր գործիքը թույլ կտա խուսափել այդ խնդրից։ Ինստագրամի օգտատերերը հնարավորություն կստանան նաև հեռացնել իրենց հետևորդներին, նրանց էջը արգելափակելու փոխարեն։ Ընդ որում հետևորդը ծանուցում չի ստանա դրա մասին։ Այս ֆունկցիան դուր կգա նրանց, ովքեր ցանկանում են հանրայինից փակեջ դարձնել իրենց account-ը։ Ծառայության նորամուծություններից է նաև մեկնաբանությանը լայք դնել։ Այս ֆունկցիայի փորձարկումը սկսվել է 2016 թվականի նոյեմբերին։ Վելարուսի բնակիչ Ալեքսեյ Ժոլները թղթից մեկ մխոցային շարժիչի մանրանկարչական չափսերի նմուշ է պատրաստել։ Այս մասին հայտնում է Մոթոր կետրոն, նշելով, որ նախկինում նա թղթից պատրաստել էր գրադ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի աշխատող կրկնօրինակը, ինչպես նաև V6 և V8 շարժիչների և պտտվող սարքավորման թղթե նմուշները։ Մեկ մխոցային շարժիչի չափսերը կազմում են 18-13-22 մմ մակերես։ Մխոցի տրամագիզն ու ընթացքը կազմում է 3-ական մմ։ Աշխատանքային ծավալը 21 խորանարդ մմ է։ Outside Save Ipsos Mori բրիտանական կազմակերպությունների ֆուտուրոլոգները համարում են, որ արհեստական ինտելեկտով ռոբոտների իրավունքը մոտ ապագայում կհավասարեցվեն մարդկանց իրավունքներին, հայտնում է Informing-ը։ Մասնագետների խոսքով հենց դա պետք է ռոբոտներին բարձրացնի մարդկանց մակարդակին։ Մեծ Բրիտանիայի անվանի գիտնական գործիչ Դեվիդ Քինգի ենթադրությամբ ռոբոտները մարդկանց հավասար իրավունքներ կստանան արդեն 2056-ին։ Մասնավորապես նա վստահ է, որ ռոբոտները նույնիսկ նախագահական ընտրություններին քվեարկելու իրավունք կստանան։ Գիտնականներն այս թեմայով զեկույց են ներկայացրել գիտաֆանտաստիկ հարցերին նվիրված գիտաժողովի ժամանակ։ Նրանց զեկույցում խոսքը մարդկային բանականության մոտ բանականություն ստեղծելու հնարավորության մասին է։ Հետազոտողների խոսքով արհեստական ինտելեկտով ռոբոտները այսպես թե այնպես մոտ ապագայում կսկսեն հարց բարձրացնել իրենց իրավունքների մասին։ Մնում է հավելել, որ այս գաղափարը չի կարելի նորը համարել, քանի որ այն վաղուց է քննարկվում ու մատուցվում ֆանտաստիկ ֆիլմերի ռեժիսորների կողմից։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

սիրելի ու գնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփեն երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչպես միշտ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հերաժամը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Յոհան Վինկելմանը, գերմանացի արվեստագետ, հնաբանության հիմնադիր, Էմիլ Վալտերֆելը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր դիրիժոր, Անդրեյ Արծրոնին, ռուսաստանցի հայազգի ականավոր հանքագետ, Ֆրեց Հաբերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Արուս Ասրյանը, թատրոնի և կինոյի նշանավոր հայ դերասանուհի, Լեո Ռենտաուրերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Ուլյամ Լիպսկոմբը, ամերիկացի քիմիկոս, Հենրի Քենդալը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Նազարովը, ռուսաստանցի լրագրող, գրականագետ, հասարակական գործիչ, Ջուդի Դենչը, կինոյի բրիտանացի դերասանուհի։ Չմեղ մի քո սրտում մի տխրիր ես եմ քո անկերը Պերու հերվում ինչ ոչ մի ձայն Խելագարների նավակում Գտանինակ ես վերջապես դու Ֆրիջ ես եմ քո անկերը Էրու հերվում ինչ ոչ մի ձայն Խելագարների նավակում Գտանինակ ես վերջապես դու աղդանք է, սեր և դավադրանք է, և դիմակների հանդես, մեր դվոտաբոբիկ զբոսանք է, մեր ծխալների կարկես, կյանքը հանդիպում է, և հիշողություն է, և աստվածների կատակ, ուր դժոխային մի լույս կա, և զվարճանքի դրախտ, իսկ ես հոգնած մի ծաղրացու է, և մերկ բեմի մերկ թակավոր, դուք ձերցի ծաղն ինձ պարքևում է, նրա ասպետն եմ ես անզոր, ով երջանիկ է անիմաց է, իսկ ես հավերշ թապարական, ուրախցի ծաղն իմ ապաստանն է, շրջանակում ողբերգական, նկարված է, զգացմունքից զրկված է, իսկ տիկնոցս հին մաշված, ես անժամանակ հերոս եմ, իմ ժամանակից հոգնած, կյանքը խաղատուն է, և ես անանուն եմ, և զվարճանքի տիկնիկ, իմ ճակատագիրը խաղն է, այո հոգնած մի ծաղրացու է, և մերկ բեմի մերկ թակավոր, դուք ձերցի ծաղն ինձ պարքևում է, նրա ասպետն եմ ես հզոր, ով երջանիկի անիմաց է, իսկ ես հավերշ թապարական, ուրախցի ծաղն իմ ապաստանն է, շրջանակում ողբերգական, ով երջանիկ է անիմաց է, իսկ ես ցավերշ թապարական, ուրախցի ծաղն իմ ապաստանն է, շրջանակում ողբերգական, ուրախցի ծաղն իմ ապաստանն է, շրջանակում ողբերգական.